زبطول پدا غلارا که غریب دی که ملدار دی اصلوم دا زندگای دی خوب اس مرک دا انتظار دی زبطول پدا غلارا که غریب دی که ملدار دی اصلوم دا زندگای دی خوب اس مرک دا انتظار دی خوب اس مرک دا انتظار دی خوب اس مرگ تا انتظار دے ہر شپ چې سبا کیږي د ژوند ورځې مو ختمیږي ہر شپ چې سبا کیږي د ژوند ورځې مو ختمیږي هر سکند د ژوند په وانا د تیر ته بر گزار دے حسنوم تا زندگای دی خوب اس مرگ تا انتظار دی هر سکرم تا جن پوانا تا تیرو تا برم گزار دی حسنوم تا زندگای دی خوب اس مرگ تا انتظار دی زیبا ٹول پودا غلارا که غریب دی کملدار دی حسنوم تا زندگای دی خوب اس مرگ تا انتظار دی خوب اس مرگ تا انتظار دی خوب اس مرگ تا انتظار دی دبارو چه لوی بانچاو دوانگیر پوٹول جہانو دبارو چه لوی بانچاو ننی گوری جنازی تازی دبل پو گبار دی حسنوم تا زندگای دی خوب اس مرگ تا انتظار دی ننی گوری جنازی تازی دبل پو گبار دی حسنوم تا زندگای دی خوب اس مرگ تا انتظار دی زیبا ٹول پو دا غلارا که غریب دی کملدار دی حسنوم تا زندگای دی خوب اس مرگ تا انتظار دی خوب اس مرگ تا انتظار دی خوب اس مرگ تا انتظار دی ڈیر خیستا نازک مخونا شول دا تورو خارو لاندی ڈیر خیستا نازک مخونا شول دا تورو خارو لاندی دچین جودا و خورک جوڑ شی کار سمرا حسندار دی حسنون دا زندگای دی خوب اس مرگ تا انتظار دی دچین جودا و خورک جوڑ شی کار سمرا حسندار دی حسنون دا زندگای دی خوب اس مرگ تا انتظار دی زیبا ٹول پودا غلارا که غریب دی کملدار دی حسنون تا زندگای دی خوب اس مرگ تا انتظار دی خوب اس مرگ تا انتظار دی خوب اس مرگ تا انتظار دی پدل گور زش پوکی د دنیا پانی بازار کی پدل گور زش پوکی د دنیا پانی بازار کی چپ لگا سوکی دار دی چپ ڈیرا سوکی دار دی حسنوم تا زندگای دی خوب اس مرگ تا انتظار دی چپ لگا سوکی دار دی چپ ڈیرا سوکی دار دی حسنوم تا زندگای دی خوب اس مرگ تا انتظار دی زیبا ٹول پودا غلارا که غریب دی کملدار دی حاصلون د زندګۍ دی خو بس مرګ ته انتظار دی خو بس مرګ ته انتظار دی خو بس مرګ ته انتظار دی لګستړی مسافر چې لګ د سیوري لاندې کینی بیاروان شیخ پل منزل تا دا مثال دا فنی دار دے حسنون دا زندگائی دے خو بس مرگ تا انتظار دے بیاروان شیخ پل منزل تا دا مثال دا فنی دار دے حسنون دا زندگائی دے خو بس مرگ تا انتظار دے زیبا ٹول پودا غلارا غریب دی کمالدار دی حسنون دا زندگائی دی خو بس مرگ تا انتظار دی خو بس مرگ تا انتظار دی خو بس مرگ تا انتظار دی دا دنیا پو رنگینو کی چی دکانا شی حشما دغه هر څه پاپنا شي کندل درد کا بهار دی حسنون ته زندګۍ دی خو بس مرګ ته انتظار دی دغه هر څه پاپنا شي کندل درد کا بهار دی حسنون ته زندګۍ دی خو بس مرګ ته انتظار دی زیبا ټول پودا غلارا که غریب دی کمالدار دی حسنون ته زندګۍ دی خو بس مرګ ته انتظار دی خو بس مرګ ته انتظار